Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 grudnia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Mateusz Morawiecki odwołuje wizytę w Brukseli. W kraju zatrzymały go obowiązki. Nieoficjalnie mówi się, że może zastąpić premier. Zbiera się komisja weryfikacyjna. Drugi dzień zajmować będzie się komisją przy Noakowskiego 16. Były prezydent Gruzji, Michail Saakaszwili, zatrzymany w Kijowie. Wicepremier Mateusz Morawiecki rezygnuje z wylotu do Brukseli. Miał tam wziąć udział w spotkaniu unijnych ministrów finansów. Rzecznik resortu finansów poinformował, że wicepremiera zatrzymały w kraju obowiązki służbowe. W Brukseli zastępuje go wiceminister Piotr Nowak. Media podają nieoficjalnie, że Morawiecki może zastąpić premier Szydło w fotelu premiera. Wczoraj późnym wieczorem w siedzibie PiSu rozmawiano o rekonstrukcji rządu, a w nocy Beata Szydło napisała na Twitterze: bez względu na wszystko, najważniejsza jest Polska. Komisja weryfikacyjna do zbadania warszawskiej reprywatyzacji właśnie powinna zbierać się na posiedzeniu. Wezwała w charakterze świadka męża prezydent stolicy. To dlatego, że bada zwrot kamienicy przy Noakowskiego 16, w której to udziały miał Andrzej Walc. Sama Hanna Gronkiewicz-Walc mimo wezwania nie przyszła wczoraj na przesłuchanie. Tematem zajmuje się Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio. Powiedz, czy komisja już pracuje? Komisja ma rozpocząć pracę za chwilę. Mąż Hanny Gronkiewicz-Walc, Andrzej Walc, który jest już na sali, zeznania ma składać jako pierwszy. Wśród wezwanych przed komisję świadków są też Andrzej i Krzysztof Kawalcowie ze spółki Feniks, czyli tej, która kamienicę kupiła, oraz była naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych w warszawskim ratuszu. Przewodniczący komisji Patryk Jaki zapowiedział też ujawnienie dokumentów, które mają rozstrzygnąć wątpliwości związane z reprywatyzacją kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16. Przypomnę, że wczoraj zeznawali lokatorzy budynku. Mówili, że spółka Feniks po nabyciu kamienicy drastycznie podniosła czynsz. Byli mieszkańcy mówili też o szykanach, nękaniu i nachodzeniu. Zeznania składał również były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko. Patryk Jaki mówił wczoraj, że mieszkańcy kamienicy dostarczyli prezydent Warszawy wiedzę, że decyzja o zwrocie kamienicy została wydana na podstawie fałszywego dokumentu. Podkreślał, że jej obowiązkiem było wznowienie postępowania. Sylwia Białek, dziękuję za informację. Zarzuty korupcji tymczasem usłyszeli w prokuraturze we Wrocławiu trzej urzędnicy stołecznego ratusza. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA w sprawie dzikiej reprywatyzacji. Nie ma jeszcze decyzji, czy śledczy będą wnioskować o ich tymczasowy areszt. Jak powiedział prokurator regionalny Piotr Kowalczyk, wykonano wszystkie czynności, przesłuchano podejrzanych, postawiono zarzuty. Jak dodał, przyjęli oni łapówki na łączną kwotę około 300 tysięcy złotych. Według CBA urzędnicy przyjmowali przez lata wysokie kwoty za pomoc przy zwrotach nieruchomości warszawskich i przy wypłatach odszkodowań. Chodzi o Krzysztofa R., Jacka W. i Kamila D., byłych pracowników działu nieruchomości dekretowych Biura Gospodarki Nieruchomościami w stołecznym ratuszu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z nich miał wczoraj zeznawać przed komisją weryfikacyjną. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił, że będą kolejne zatrzymania. Były prezydent Gruzji Michał Saakaszwili zatrzymany w Kijowie jest podejrzany o udział w przygotowaniach do zamachu stanu. Przed jego domem protestowali zwolennicy Saakaszwilego. Doszło do starć z policją. W podwileńskim Złowie uroczystości z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach przed południem, które organizuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wezmą udział weterani II wojny światowej, młodzież Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie. Uroczystość odbędzie się na terenie dawnej posiadłości rodziny Piłsudskich, wyjaśnia szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk. Złów to niewielka miejscowość, gdzie w 1867 roku urodził się Józef Klemens Piłsudski. Niestety dwór, w którym marszałek przyszedł na świat, spłonął, ale są fundamenty, jest dąb zasadzony w 1937 roku przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Jan Kasprzyk podkreśla, że wizyta w Złowie ma symboliczne znaczenie. Jest to hołd danym marszałkowi i ten hołd w dniu dzisiejszym będzie oddawany w różnych formach, bo i Zgromadzenie Narodowe odda hołd Józefowi Piłsudskiemu i na Wawelu będą składane kwiaty na jego grobie. Natomiast w przekonaniu moim, w przekonaniu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, urodziny jubilata powinno spędzać się tam, gdzie przyszedł na świat. Stąd nasza obecność w Złowie. Józef Piłsudski był między innymi twórcą Legionów Polskich, naczelnym wodzem Armii Polskiej, pierwszym marszałkiem Polski i dwukrotnym premierem. Z Wilna, Witold Banach, Polskie Radio. O 15:00 przed Zgromadzeniem Narodowym orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda. To był serwis Trójki. pochmurno z opadami śniegu od zachodu przechodzącymi w opady deszczu ze śniegiem i deszczu oraz mrzawki w pasie od Górnego Śląska i Małopolski po Mazowsze i Lubelszczyznę przejściowo możliwe opady marznące. W górach opady śniegu i od 0 do plus 1 stopnia na wschodzie do 8, na zachodzie i nad morzem właśnie do 9 stopni. Wiatr silniejszy na Pomorzu i w górach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na następną licytację. To już w piątek, a tym razem będę miał dla Państwa partyturę Batutę z autografem Jerzego Maksymiuka, koszulkę z podpisami Marcina Gortata i jego kolegów z drużyny Washington Wizards, rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego, specjalny zestaw od zespołu Deep Purple oraz jazdę samochodem rajdowym z Kajetanem Kajetanowiczem. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16:00. Kuba Strzyczkowski. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, kupiłem prezent. Wojtechu, dla mnie? Nie, dla siebie. Ale na prezent dla ciebie dostałem rabat. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV OLED LG 55 cali, klasa A, za 7999 zł, a na konsolę dostaniesz 700 zł rabatu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Proszę Państwa, Kuba Błaszczykowski w pięknym stylu mija obrońcę i podaje do Kuby Błaszczykowskiego. Zaraz, zaraz. Dwóch Błaszczykowskich na boisku? To niemożliwe. Teraz to możliwe, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Szukam prezentów, gdybym tak mogła znaleźć coś idealnego dla wszystkich. Teraz możesz. Na Mikołajki w T-Mobile znajdziesz prezent, z którego ucieszy się każdy. Ekskluzywny Samsung Galaxy S7. Teraz aż 700 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to? No jak to kiedy, Marian? Jutro! No co... Co ty, zapomniałem, ale ze mnie gapa, nie kupiłem. No jeszcze nie jest za późno, bo dzisiaj w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 63 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 63 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Zdradzę Państwu przepis na szczęście. Zamawiamy na stacji Lotos zestaw napój z przekąską, zjadamy ze smakiem i wspólnie uszczęśliwiamy tysiące rodzin. Bo teraz na wybranych stacjach Lotos z Cafe Punkt każdy zestaw to 50 groszy przekazane na rzecz akcji Szlachetna Paczka. Szczegóły na lotos.pl. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy J7 2017 z kartą podarunkową o wartości 100 zł za 1199 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 8,5 minuty po godzinie 10. Do południa. Nowa płyta U2 jest naszą płytą tygodnia. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze. Jeżeli ktoś chciałby jeden z nich otrzymać, proszę w tej sprawie wysłać SMS, korzystając z numeru 71335, w treści wpisując swoje imię, nazwisko, dane do wysyłki i hasło U2. The phone is where I live till I get home. And when the doorbell rings, you tell me that I have a key. I ask you how you know it's me. The road, no road without a turn.

Lipnicka and the Hats o raju, a w studiu, jak zwykle we wtorki o tej porze, jest Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Pamiętacie państwo, jak było ze śmiercią Sherlocka Holmesa? Brytyjczycy nosili czarne przepaski na znak żałoby. Okazało się bowiem, że nie tylko uwielbiali swojego bohatera, ale też przez lata wielu z nich wierzyło w jego faktyczne istnienie. Już tak to jest z tymi fikcyjnymi bohaterami, że faktycznie mieszają nam w głowach i sercach. My też mieliśmy swojego wyjątkowego speca od chwytania przestępców, również nałogowego palacza tytoniu w formie co prawda mniej wykwintnej niż fajka, ale za to jak przystojnie wyglądającego z tlącym się papierosem w mleczno-białych zębach. Nie chodził piechotą, a raczej jeździł samochodami schodzącymi z taśmy FSO. Super przystojny i bardzo inteligentny, poliglota rozwiązujący wszystkie zagadki kryminalne i chwytający przestępców prosto za kołnierz. Kapitan Żbik. Żbik europejski to drapieżne zwierzę, przypominające jednak bardziej kota domowego niż pumę czy tygrysa. I kapitan Żbik miał coś z prawdziwego żbika. Kocie ruchy, sprawność fizyczna, sprężystość, hipnotyzujące spojrzenie, niezależność i jednocześnie pewnego rodzaju zwykłość, codzienność. Tak jakby był po prostu jednym z wielu polskich mężczyzn, którego by się chciało pogłaskać. Początkowa seria miała przede wszystkim pełnić funkcje propagandowe lub, mówiąc językiem współczesnym, PR-owo-marketingowe budowania wizerunku marki milicji kryminalnej PRL-u. Kapitan Żbik jednak ożył i wymknął się spod kontroli władzy. Stał się bohaterem, którego uwielbiała młodzież i dzieci. Chłopcy podziwiali wybitnego policjanta detektywa, dziewczyny wzdychały do jego inteligencji i pięknych, myślących i zdecydowanych oczu. Do wydawnictwa Sport i Turystyka, które wydawało tak zwane kolorowe zeszyty, czyli komiksy z historiami milicjanta, płynęły setki listów od czytelników z pytaniem, czy kapitan Żbik istnieje naprawdę. Szefowie redakcji sprytnie postanowili wspierać wiarygodność swojego bohatera. Jeśli przyjrzycie się państwo uważnie komiksom, nie ma tam autora tekstu czy rysunków. Jest za to za każdym razem list do czytelników od kapitana i adres do korespondencji. Komenda Główna MO Warszawa, ulica Puławska 148/150, pokój numer 342. Czy w tym momencie młody czytelnik lat 60. i 70. mógł wątpić w jego istnienie? Dreszczyk obrzydzenia może budzić zamieszkiwanie Żbika w dżungli PRL-u. Jednak należy zauważyć, że każdy superbohater zajmuje się sprawami ogólnopaństwowymi, wręcz globalnymi. Nawet Superman, Batman, Kapitan Ameryka czy nawet Spider-Man chronią świat, Amerykę przed szalonymi naukowcami, głowicami nuklearnymi, zorganizowanymi siatkami przestępczymi, próbującymi wykorzystać najlepsze z istniejących systemów, wykraść receptury, zrujnować obywateli, państwo, etc. Toż i Żbik rozwiązywał sprawy, które początkowo z pozoru zwykłe okazywały się być w swej istocie zagrożeniem dla całego państwa i społeczeństwa. Pomysłodawcą serii, która wychodziła w latach 1967-82 i twórcą postaci kapitana Żbika był Władysław Krupka. To on zajmował się korespondencją kapitana z czytelnikami. Komiksy o Żbiku były pierwszymi w dorobku Grzegorza Rosińskiego i to państwo na pewno wiecie, twórcy Torgala. I rzeczywiście, jak się tak wnikliwie przyjrzeć, jego Torgal ma coś z kapitana Żbika. Najwięcej części narysował Jerzy Wróblewski, który do tej pory jest twórcą największej liczby wydanych oficjalnie komiksów w Polsce. Można więc powiedzieć, że kapitan miał szczęście trafić w zdolne ręce. 11 milionów egzemplarzy i współcześnie każdy jeden oryginał na wagę złota. To magia lub po prostu kapitan Żbik. Jan Żbik, pogromca złoczyńców i serc niewieścich. Trójkowy detektyw. Dwadzieścia cztery minuty minęły już po godzinie 10. Do południa. Na kartach książki, o której będziemy dzisiaj Państwu opowiadać, spotykają się dwie wybitne osobowości. Kobiety silne, które nie bały się pytać. Szukały i pokazywały człowieka w człowieku. Podwójne życie reporterki Falaci Torańska, autor Remigiusz Grzela. Hanna Kral na okładce książki napisała m.in.: jedna urodziła się we Florencji, druga w Wołkowysku. Ta z Florencji zaczęła pracę reporterki od podróży dookoła świata, ta z Wołkowyska od wyprawy do kujawskiego PGR-u. Świat dzielił się na zachód i wschód i każda z uwagą przyglądała się swojej części świata. I obie zadały sobie banalne przecież pytanie, skąd bierze się zło? Z ideologii, z religii, może z człowieka? Remigiusz Grzela napisał o nich ważną, mądrą książkę. I my o niej dzisiaj Państwu opowiadały. One były, są i zawsze będą wielkimi dziennikarkami. Wydawać by się mogło, że wiele je różniło. Jedna mogła rozmawiać z całym światem, była na wojnie w Wietnamie, przeżywała razem z astronautami pierwsze loty na Księżyc, nie znała granic. Druga żyła w PRL-u, ale robiła co mogła, aby opisać otaczającą ją rzeczywistość taką, jaką była. W czym były do siebie podobne? Mówi autor tej podwójnej biografii, Remigiusz Grzela. Prześledziłem notatki, zarówno przygotowanie do rozmowy, mówię o warsztacie w tej chwili, jak i sam sposób przeprowadzania rozmów i pisania tekstów. I właściwie jakby się uczyły u jednego nauczyciela. Drobiazgowość niezwykła. Musiały przegadać sprawę z każdym. Jak chciały z kimś rozmawiać, to musiały być maksymalnie przygotowane, żeby nie można było złapać na jakimś błędzie, nieścisłości, a równocześnie, żeby one mogły złapać swojego bohatera na czymś, co jest nieprecyzyjne, nieścisłe, albo że temu, że ktoś sobie zaprzecza, czy zaprzecza swoim poglądom. Miały taką cechę, która mnie się spodobała jako dziennikarzowi, to znaczy zbierania każdej banalnej rzeczy, która może się przydać do tekstu, to znaczy na przykład i Teresa, i Oriana Fallaci zbierały dowcipy i anegdoty o swoich bohaterach, których potem mogły użyć lub nie. Ale to, w jaki sposób społeczeństwo mówiło o tych ludziach, czasem strasznych, czasem pięknych, z którymi one rozmawiały, to jak mówili ludzie, jak kreowali dowcipy, nie wiem, o generale Jaruzelskim na przykład, no to było dla nich ważne. I dosyć dużo znalazłem takich anegdot, dowcipów, które stanowiły tylko przygotowanie do rozmowy. Potem rozmowa, która musiała być zawsze taką rozmową bardzo skupioną i rodzajem jakiejś walki, bardzo różnej. Oriana Fallaci strzelała z armaty i zostawiała proch, a Teresa Torańska nie strzelała z armaty, ale ratowała uśmiechem sytuację, kiedy rzeczywiście było jej bohaterom bardzo ciężko czasami. Parę osób postawiła do pionu, czy też pod murem pytając, ale miała dużo więcej empatii. I potem ten proces pisania tekstu, który był znowu jakąś obsesją, kiedy one te teksty swoje przepisywały i ręcznie, i na maszynie, i montowały, i przestawiały. I właściwie to była praca pisarska. Widziałem notatniki Oriany Fallaci, widziałem notatniki Teresy i widziałem maszynopisy. I tu muszę powiedzieć, że to jest w ogóle bliźniacza robota. A o co pytały najchętniej? Czego szukały w tych rozmowach? Teresa Torańska, ona opisywała taką przemianę, która wydarzała się w ludziach, którzy decydują o losie innych ludzi. To znaczy przemianę wynikającej z różnych rzeczy, z różnych czynników. Na przykład w książce Oni, o komunistach ideowych, którzy zostali zdradzeni przez nowych komunistów. I w związku z tym ją zainteresowało, jaką oni przechodzą przemianę, czego żałują, czego się wstydzą, co ukrywali przed sobą, też jaką wiedzę. To dla niej zawsze było ważne, co się przed samym sobą też ukrywa, żeby siebie oszukać. Myślę, że Teresę interesowały przemiany, jakie zachodzą w społeczeństwie. Natomiast Oriana Fallaci, ją może zmiany na świecie mniej interesowały, ale ją interesowała wolność. Co za tym idzie, walka o wolność, czyli ona, która była żołnierzem żołnierzem już w II wojnie światowej w antyfaszystowskim ruchu oporu jako młoda dziewczyna i zawsze miała w tyle głowy, że najważniejsza dla człowieka jest wolność i najważniejsze jest życie, w związku z czym ona obsesyjnie wracała do tego w rozmowach z wszystkimi. Czy rozmawiała z Goldą Meir, premier Izraela, czy rozmawiała z Fedainami, zawsze próbowała im powiedzieć, co ona uważa, czym jest wolność, jaka jest powinność człowieka wobec innego człowieka. Ona usiłowała jakiś taki, nam trudno może sobie to wyobrazić, jak myślimy o Orianie Fallaci, ale narzucić im jakiś taki system moralny. Ona mówiła wprost, wysadzasz samoloty europejskie, znajdujesz samobójców, którzy do tych samolotów wsiadają, żeby się zabić. Dla ciebie oni są bohaterami, bo dla mnie nie. Dla mnie bohaterem jest ten chłopiec, który zginął w samolocie. Ta kobieta, która siedziała obok niego. Zastanów się, człowieku, co robisz. Jak rozmawiała z Habaszem, to ona mówi, ja nie mogę uwierzyć, jak to się stało, że pan, który był lekarzem, nagle stał się partyzantem, który zabija z zimną krwią. Ona próbowała znaleźć ten, Oriana Fallaci próbowała znaleźć tego właśnie duszę, no, kawałek serca. I to jest paradoksalne, jak się pomyśli o niej, bo jednak ma wizerunek tej ciętej brzytwy, prawda? Ale coś za tym było. No, fascynujące to jest moim zdaniem. W tej książce widać również, że Remigiusz Grzela wykonał ogromną pracę dokumentacyjną. Przemierzył tysiące kilometrów, czytał prywatne listy, brudnopisy, szukał detali. Widział na przykład hełm, który Oriana Fallaci przywiozła ze sobą z wojny w Wietnamie. Dotarł do rozmówców, którzy wydawali się nieosiągalni. Samo napisanie to był rok od października do października, wtedy kiedy powstawał tekst tylko, ale jednak dokumentacja trzy lata wcześniej zaczęła powstawać, czyli myślę, że jakieś 4 lata w sumie na tę książkę. No to czuję to w kościach i w głowie teraz. Pierwszy moment był bardzo newralgiczny, to znaczy ja sobie założyłem, że jeżeli będę miał zgodę spadkobierców obu moich bohaterek na napisanie takiej książki, to jakby to będzie początek tej pracy. Bo wiedziałem, że jeśli uda mi się odpowiednio przekonać do tej książki, przekonać ich, to no jednak będę miał dostęp do prywatnych archiwów, będę miał kontakty do osób, z którymi one były związane. Oczywiście z Teresą Toreńską było tyle łatwiej, że Teresę znałem i znałem też wiele osób, które znały Teresę i znałem Leszka Sankowskiego, jej męża, który no, rzeczywiście w sposób nadzwyczajny mi pomógł. Mogłem zajrzeć do każdego prywatnego listu, nawet do bardzo osobistych listów Leszka i Teresy. Natomiast w przypadku Oriany Fallaci to była historia trochę trudniejsza. To znaczy rzeczywiście tam ja przez przypadek we Włoszech, będąc we Włoszech, trafiłem na książkę Krystyny De Stefano, biografię Oriany Fallaci. Już wtedy miałem zamysł tej książki, ale jakoś nie byłem w stanie dotrzeć do jej spadkobierców. Kiedy udało mi się już skontaktować z Eduardo Peracim i mogłem pojechać do Mediolanu po raz pierwszy, gdzie mieszka, na rozmowę o Oriana Fallaci. Nie spodziewałem się też, że będzie osobą bardzo pomocną i bardzo szczerą. Rzeczywiście raczej miałem wyobrażenie o rodzinie Fallaci jako rodzinie dosyć trudnej. On zresztą też to powtarza, że to była rodzina skażona pewnym genem szaleństwa. Ale też Eduardo Peracci chodził ze mną w różne miejsca i po prostu otwierał mi drzwi zamknięte. To znaczy na przykład wprowadzał mnie do gabinetu redaktora naczelnego Corriere della Sera i mówił: Ferruccio, tu jest taki człowiek z Polski, pisze taką książkę, proszę, żebyś mu teraz dał rozmowę. Wspominany przez Remigiusza Grzelę Eduardo Peracci to siostrzeniec Oriany Fallaci, o tym, co okazało się najtrudniejsze i w efekcie najcenniejsze w tych poszukiwaniach, opowiemy za parę minut. Let's dance. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway. Sway through the crowd to an empty space. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower, let's dance for fear your grace should fall. Let's dance for fear that life is old. Let's sway. You could look into my eyes. Let's sway under the moonlight, the serious moonlight. And if say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower. Opowiadamy dzisiaj o podwójnym portrecie dwóch wybitnych reporterek, Teresy Torańskiej i Oriany Falaci, autorstwa Remigiusza Grzeli. Przed paroma minutami autor opowiadał o swojej kilkuletniej pracy nad dokumentacją do tej książki. Co dzisiaj jest dla niego w tym zbiorze najcenniejsze? Bezcenne wydają mi się oba finały, to znaczy finał życia Oriany Falaci, czyli to, co nie zostało opisane i nawet w biografii Krystyny De Stefano, to jest raptem strona opowieści o tym, jak Oriana przylatuje umierać do Florencji. I tutaj ja rozmawiałem z trójką, z czterech osób, które były z nią blisko w tym czasie, więc to jest materiał zupełnie bezcenny, bo ludzie mówią, co mówili na pogrzebie, który był zamknięty dla prasy jednak i nie był opisany, czyli opowiadają ten cały finał jej, zarówno jej choroby, potem śmierć i też pogrzeb, pewne poszukiwania tego, co sobie życzyła, żeby do trumny włożyć. Bardzo wzruszający jest fragment, w którym właśnie lekarka Mirella Florita mówi, że wszyscy mówili o Orianie na tym pogrzebie, a ja zapytałem, a co pani mówiła, a ona odpowiedziała, ja nic nie powiedziałam, tylko położyłam rękę na trumnie i powiedziałam, teraz zobaczysz morze. To było bardzo wzruszające. Znaczy ludzie mówili takie rzeczy, których ja się nie spodziewałem. Natomiast w przypadku finału Teresy Torańskiej to miałem trochę trudniejsze zadanie, dlatego że ja napisałem już w swojej książce Obecność rozmowy, właśnie cały rozdział o odchodzeniu Teresy i o jej śmierci, bo to jest taka książka, która opowiada o pamięci, o śmierci, o życiu, o czułości i Leszek Sankowski, mąż Teresy, opowiedział mi tę całą historię. Ja z jednej strony nie chciałem tego powtarzać w swojej książce, a z drugiej strony chciałem, żeby jednak ta choroba wybrzmiała głosem samej Teresy. I tu się zdarzyło coś niezwykłego, ponieważ powiedziała mi Maria Zmarskoczanowicz, że na grobie Teresy któregoś razu na Powązkach spotkała jakąś panią i ta pani zaczęła z nią rozmawiać i powiedziała, że pisała z Teresą SMS-y przez całą jej chorobę i że te SMS-y zachowała. Próbowałem dotrzeć, nie znałem nazwiska, na szczęście Leszek Sankowski szybko skojarzył, o kim może być mowa. Umówiliśmy się na rozmowę i zdecydowała się przekazać mi te SMS-y do mojej książki. Ja poprosiłem jeszcze Leszka Sankowskiego o zgodę, bo jednak to są sprawy dosyć osobiste. Pozwoliłem sobie te SMS-y trochę zredagować, ułożyć z nich pewną historię, pewną chronologię i to jest bardzo wzruszające dla mnie i nawet bym powiedział, że bardzo mocne też i zarówno kiedy to miałem w ręku po raz pierwszy, potem jak to redagowałem, później jak redagowałem książkę też, czy robiłem korekty, to właściwie ten rozdział zawsze no, taką powodował we mnie, nie wiem, jakąś czułość dla Teresy Torańskiej. Tę czułość wobec obu bohaterek czuć w opowieściach, które snuje Remigiusz Grzela, czułość, szacunek i podziw. Taki po prostu ludzki, ale i zawodowy znajdziemy w tej książce rozdział zatytułowany Karta Dziennikarza, bo okazuje się, że obie reporterki zostawiły dla kolejnych pokoleń wykonujących ten zawód konkretne wskazówki. Co się tam powtarza? Bądź odważny, pracowity, słuchaj. No i to od Teresy Torańskiej akurat zdrowie jest po to, aby je tracić. Dla każdego opowieść o Falaci i Torańskiej będzie pewnie opowieścią o czymś innym. Wytrwałości, wolności, historii i tak dalej, i tak dalej. Ta książka była zmierzeniem się z współczesnymi mediami dla mnie. Można sobie powiedzieć, to już minęło, my już na to nie mamy czasu. Jesteśmy dziennikarzami, którzy wykonują swoje obowiązki, wszystko jest strasznie szybkie i... Ale moim zdaniem nie trzeba tak mówić. Znaczy jest taki moment, kiedy w człowieku musi nastąpić, też w dziennikarzu, musi nastąpić pewien protest i bunt. Jeżeli dziennikarstwo było czwartą władzą, to nie było takie złe. Ja uważam, że powinno być nadal czwartą władzą. To znaczy dziennikarz powinien wykazywać się myśleniem. One to obie mówiły. W rozmowach z ludźmi powinien się kierować tym, żeby kogoś spróbować przekonać, żeby mieć swoje zdanie. Mnie też nawkładano do głowy, studiowałem dziennikarstwo, o obiektywizmie dziennikarskim. No umówmy się, że to można między bajki włożyć, bo właściwie nie istnieje obiektywne dziennikarstwo. One zresztą obie to mówiły, że obiektywizm w dziennikarstwie nie istnieje. Teresa może mniej mówiła, że ją poglądy nie interesują. Ona mówiła, mnie interesuje człowiek, poglądy to mam gdzieś, znaczy dosadniej to nawet mówiła, poglądy to mam gdzieś, poglądy wyjdą z tej rozmowy. Ona uważała, że czytelnik ma wyciągnąć wnioski. I teraz myślę sobie, że daliśmy sobie fragment po fragmencie odbierać te możliwości fantastyczne tego zawodu. Różne działy marketingu, PR-u zaczęły nam narzucać, jaka ma być treść, jaka ma być jakość, czy ma być ta jakość coraz gorsza. Na szczęście to nie wymarło. To znaczy to dziennikarstwo zaczęło się przenosić do książek też. Teraz widzę coraz więcej jest młodych reporterów, którzy debiutują już książkami. Nie mają szansy pisać dużej formy, tak jak Falacci, tak jak Torańska i inni dużej formy w gazecie. W związku z tym przenoszą to swoje zainteresowanie, tę potrzebę do książek, nad którymi pracują. Jest całe pokolenie w tej chwili nowych dziennikarzy, którzy właściwie debiutują nie w prasie, tylko debiutują w książkach. Mają czytelników, reportaż stał się królem gatunków. I teraz kto ma rację? Czy rację mają ci, którzy odbierają nam tę jakość fragment po fragmencie, czy rację mają ci, którzy jednak robią swoje i pokazują, że to ma sens? I to jest bardzo ciekawe zjawisko. I teraz jak sobie oglądałem obie te bohaterki, nagle poczułem, że to zwątpienie w zawód, jakie miałem, jakie mam, oczywiście ono jest słuszne, ale że też coś ode mnie zależy. To wyciągnąłem dla siebie i to, że dziennikarz ma prawo się czasem zdenerwować, ma prawo powiedzieć, co myśli, ma prawo nazwać rzeczy po imieniu, a dlaczego nie? Dlaczego nie być niezależnym w środku? Mówił Remigiusz Grzela, autor książki Podwójne życie reporterki Falacci Torańska. Tych ponad 400 stron czyta się jednym tchem, bo dotyczą też świata, w którym i nam przyszło żyć, o który pytały w swoich książkach, wywiadach, które starały się dla nas zdiagnozować, utrwalić. Czy wyjaśnić? Na tyle, na ile da się go wyjaśnić, to owszem, chyba tak. Sami niech państwo zdecydują, czytając ich biografię, wracając do książek, które nam zostawiły. A jeżeli ktoś chciałby otrzymać od nas książkę Podwójne życie reporterki Falacci Torańska Remigiusza Grzeli, to proszę w tej sprawie do nas napisać. Mamy kilka egzemplarzy dla państwa. Adres to natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl. Try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Belongs to love. Because the night belongs. Zapraszamy do reklamy. A słyszała złociutka, że w euro to pierwsza rata gratis? No? I jeszcze do maja nie płacisz? Takie cuda wymyślają. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład laptop Dell, Intel Core i7, dysk SSD, za który ty zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Polskie zimy potrafią być straszne. Rekord zimna w Warszawie minus 37, w Krakowie minus 38, a w Poznaniu minus 39. Jedynym wyjściem dla kierowców jest nadzieja na dobrą pogodę. Albo zakup akumulatora Bosch. Dzięki technologii PowerFlame akumulatory Bosch są odporne na bardzo niskie temperatury, częste cykle ładowania i rozładowania i działają o 20% dłużej niż standardowy akumulator. Akumulatory Bosch. Zima nie ma szans. Zabawki na Mikołajki w Lidlu. Już teraz ponad 300 zabawek do wyboru. Na przykład lalki, pojazdy, gry planszowe, kolejki, moc zabawek z drewna i wiele zestawów Lego. Więc szybko do Lidla po prezenty na Mikołajki w atrakcyjnych cenach, które na pewno ucieszą rodziców. Drewniane zabawki już od 19,99, a bogate zestawy klocków Lego już od 69 zł. Bo to zabawki na Mikołajki w Lidlu w ekstra cenach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 12 minut z małym hakiem będzie godzina 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński, tym razem prosto z Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozostaję w Multikinie 51 i ze mną kolejny festiwalowy gość, Marta Jatko. Dzień dobry. Dzień dobry. Historyk sztuki, ale i programerka tego właśnie festiwalu. Tak, zgadza się. Zajmuję się programowaniem krótkich metraży. A festiwal to 35. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, ale kino. No właśnie, trzeci dzień, jak dzisiaj. Trzeci dzień i wszystko na szczęście idzie po naszej myśli. Uśmiechnięte dzieci wchodzą do kina i wychodzą równie uśmiechnięte, albo nawet bardziej, więc myślę, że wszystko jest jak trzeba. Większość gości wszystko przyjechała. Wszystko zgodnie z planem. No, troszkę zamroziło lotnisko we Frankfurcie, były pewne problemy z gośćmi, ale na szczęście większość gości jest i przylatuje wciąż, także seanse będą mocno obstawione. Jak to bywa właśnie na festiwalach międzynarodowych? No właśnie, ale ten festiwal obala pewien mit. Powszechnie wydaje się, że filmy dla młodego widza, dla dzieci, to tylko rysunkowe bajki. My wiemy, że tak nie jest. Nie, zdecydowanie nie. Staramy się wyszukiwać rzeczywiście interesujące, różnorodne propozycje z całego świata. No i mamy też bardzo potężną, znaczy dużą sekcję dla młodzieży. Filmów, które są de facto filmami również dla dorosłych. No właśnie, Marto, ty masz swoją specjalną sekcję, bo odpowiadasz za krótki metraż, jak to na festiwalach, nie tylko pełnometrażowe fabuły, ale i krótkie filmy, i także, jak się okazuje, dla dzieci. Tak, zgadza się. Był taki moment, kiedy dyrektor festiwalu zastanawiał się, czy utrzymać krótki metraż. To był akurat moment, w którym pojawiłam się na etacie w firmie i stwierdziłam, że bardzo chętnie przejmę ten krótki metraż, bo uważam, że trzeba pokazywać krótki metraż, szczególnie na festiwalach. Jest to bardzo wartościowe kino i myślę, że bardzo interesujące. No bo to jest właściwie jedyne miejsce, prawda? Dokładnie. Jedyna okazja, kiedy można ten niełatwy, no nie kinowy format pokazywać. Dokładnie. Myślę, że fanów krótkiego metrażu nie muszę do niego przekonywać, a wszystkich pozostałych myślę, że może zachęcić chociażby to, że zestawy filmów krótkometrażowych są bardzo różnorodne i to myślę, że jest wielka zaleta takiego zestawu, że idziemy do kina i dostajemy całą paczkę różnego rodzaju filmów w różnych technikach wykonanych. My staramy się też i robimy to mieszać w jednym zestawie zawsze animacje z filmami aktorskimi, także rzeczywiście jest to bardzo różnorodne, różne kraje pojawiają się i różni reżyserzy. Mamy w jednym zestawie zazwyczaj jakiegoś uznanego reżysera z takim już uznanym festiwalowym filmem i debiutanta z filmem dyplomowym na przykład. Właśnie chyba słyszymy, że filmy się podobały, bo tą część tak. publiczności wychodzi z Multikina 51. No właśnie, a potem często słyszymy, że te właśnie filmy zdobywają na przykład nominacje do Oscarów. Tak, mamy w swojej historii kilka takich rzeczywiście filmów, które potem jakby szły dalej, ponieważ kończymy w grudniu. W styczniu chyba ogłaszają nominacje do Oscarów i zazwyczaj właśnie jakiś film tam się znajduje. Z czym się bardzo cieszymy. Jak wiele było w tym roku zgłoszonych filmów? Ile ostatecznie znalazło się w konkursie i w ogóle tutaj na festiwalu tych krótkich? Krótkich metraży zgłoszonych było 3000. Bardzo dużo. Tak, to rzeczywiście ogromna liczba. To nie jest tak, że jedna osoba je ogląda. Oczywiście mamy całą komisję selekcyjną i całą grupę, która nam w tym pomaga. Także z tych 3000 wybraliśmy 40 filmów mniej więcej do konkursu. A ogólnie w programie filmów krótkometrażowych jest prawie 100. No to naprawdę imponująca liczba i tak będzie do końca festiwalu, kiedy poznamy laureatów konkursu, bo oczywiście krótki metraż ma też swój konkurs. Tak, oczywiście ma swój konkurs, ma swoje jury, zarówno jury międzynarodowe, jak i jury dziecięce i młodzieżowe, także będzie obstawione wieloma nagrodami. Dziękuję bardzo, zapraszamy na festiwal Ale Kino. Przypomnij, gdzie możemy właściwie oglądać filmy w Poznaniu. W Poznaniu oglądamy filmy w Multikinie 51 oraz w Kinie Pałacowym. I w Kinie Pałacowym właśnie jest takie zagłębie krótkiego metrażu, także wszystkich fanów albo tych, którzy jeszcze się nie przekonali, a chcieliby sprawdzić krótki metraż, zapraszam do Kina Pałacowego. Na przykład dziś na godzinę 17 na zestaw filmów Wyspa i inne krótkie filmy. Dziękuję bardzo moim gościem w Multikinie 51. Oczywiście podczas 35. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino była Marta Jatko. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Historyk sztuki, programerka festiwalowa. Ryszard Jeźwiński wróci jutro o tej porze. Za dzisiaj dziękujemy. Od nas jeszcze na koniec tej godziny piosenka Jeremiego Przybory, Jerzego Wasowskiego z najpiękniejszymi życzeniami, ukłonami. Pani Barbaro, jak to wspaniale, że panią mamy. Dziękujemy za wszystko. Nagranie z 10 wieczoru Kabaretu Starszych Panów, Niespodziewany koniec lata, którego premiera miała miejsce 27 października 1962 roku w Chórkach. Jerzy Wasowski, śpiewa Barbara Kraftówna. Pan bas, bo jak pan nie szarpie, to krew się w nas sączy zimnym karpiem. Rwi pan bas, aż wrzęszę, że już pas. Szarp pan bas, bo gdy pan go szarpie, to krew wryw nas rytmu harczą harpie. Wal pan w bas i łup pan, skup pan, drób pan bas, jak pies. Warczy w basie struna w czasie, gdy pan ją wyrwie, rwie. Jak bies. Bas mnie kusi, gdy pan go dusi i kark mu zgrabnie dla mnie. Wal pan w bas, bo jak pan nie wali, to pusto w nas jak w nieczynnej sali. Szczyp pan bas i szarpi mnie i tuć pan bas. Thank you.